Kantuz kantu, Euskal Kultur Erakundeak babesutako emankizuna. Ongi etorriak entzule, kantuz kantu emankizun abiatzeko ordua dugu orain eta gaurkoan ere, diska berri bat eta talde berri bat guretzako behintzat ezautzeko tarteatuko dugu ezain berria. Orain dela hilabete zonbaitzu ere aipatu izan baitugu talde hau, beratarra da. Azken trena du izena eta bertako kide diren ba, bi lagun izango ditugu gure artean gaur, Jokin Pinatxo eta Manes Ormazabal gaixo, arratsaldean. Txaldeon. Zemuz. Gitazu. Bai. Eran dugu, orain dela hilabete zonbaitzu, aipatu genuela zuen taldea, ba, banden lehian, ez, parte hartu baituzue, finalera iritsi baitzarete, eta, ara, ba, diska bat ere baduzue, eskutartean zerotik izenekoa, eta lehen galdera, zemuz zabiltzate orain, behin, banden lehia iragan, eta? Bai, bueno, guain, banden lehia, baino lehenago ere bai, gure gitarrista den, Jon Mazizior Erasmusez joan zen kanpora, eta guantxasi gara Gorka Urra, bueno, Jon kanpoan dagoen bitartean ibiliko den gitarristakin ensaiatzen, eta hortan gabiltzen guain, eta espero dugu ja ensaio batzun ondoren ja berriro kontzertu egin ja martxa pixkote maten hastia, eta berriro pistan jartzia, ja. Bai, lehen diska, orain dela hilabetezun baitzu, ez? Argitaratu baitzen duten? Bai, egon ginen estudioan uztaila bitarte, eta gero, bueno, abuztua bitarte, eta egon ginen ja bizko diseinuak intaola, eta diskoa kalera aterizen, bai, abuztu bukaera aldean, erraten alda ja jarregin nula ja bizko leku guztitan, eta jendian zat eskuragarri. Ekaina aldera ez, grabatzen hasia. Hori da, ekaina bukaera uztaila. Elkarren estudioetan grabatu duzu, baina autoekoizpena bada zuena. Bai, izan genuen suertia, bueno, Matxin bateristak, Matxin Arbelaiztanik Lesakako bandan jotzen dugu, eta justo diska grabatzen ibili bino aste batzuk lehenago, egon ginen Lesakako bandakin diska elkarren grabatzen. Eta egon ginen bertako teknikoakin solasian eta jo, guri kristun ilusio nien zibula, eta errantzigun Viktor Sánchezek aurkezteko berari proiektua, eta bueno, komentatuko zibula. Eta aurkeztu genion, eta badirudi gustatu zitzaiola, eta bueno, berak ere bere aldetik jarrizun, eta bai, autoekoizte izan da, bino Elkar estudiotan grabatzeko suerte hori izan genuen. Ba, zuen diskaren inguruan mintzatuko gara gaur, zuen ibilbideaz ere, zertxo gehiago jakin nahiko genuke, kolaborazioak ere izan dituzuela, bai. Ezpimarratuko dugu diska honetan, zerotik du izena, zergatik zerotik? Orain dela urte batzuk, eh? Sortu zen banda. Bai, egia da, bueno, hasi ginenean bere garaian, Jon ta ni hasi ginela, eta baita Carlos Goikoetxea ere, bai? Eta, bueno, iten genu nola roi akustiko bat nahiko lasaia, bueno, askoz ere intimoagoa eta, igual Jon ta neri eskatzen zigun pixkot gehiago, bueno, ez zabaltzia, ez bakarrik musika ere hortara mugatzia, eta pixkot gehiago zabaltzia, eta hortako... Beste forma bat ematia, tal diri, ez? Eta hortako abisetu genitxun... Matxintan izartu ginen gero, bateria eta bajuken, eta bat talde osatuago potenteago bat, lortzeko helburukin. Egia erran nahiko ongi joan zen ez? Hasieran, esan ginen nola, ba, probatu hor dugu nola asten garen, eta ze maitza lortzen txugun, eta man genitxun kontzertu pare bat lehenengoa Irrisarrin, Beran, eta Zubitan, hori da. Bai. Eta pues, kontzertu inala ikusten genuen pues, guri gustatzen zigula ere bai, eta jendiri ere gustatzen ziola. Eta horren, ba, erabaki genuen pues, aurrera segitzia taldikin, formatu berri horrekin. Eta horrela xa, gero ja... Hasi ginen, poiki bizkot... Hasiera batian zen, pues, aurreko formatu akustikoan iten genitxun kantu horiei buelta bat eman, eta kantu horiek, pues, manesik aipatu bezala, bajo batekin, bateriak batekin, pues, korpuz gehiago ematia eta osotasun gehiago ematia, ez? Eta, bueno, hori egin tagero, kontzertuak eman tagero, eta hasi ginen bizkot sorkuntzan, pues, kanta berriak egiten ere bai. Eta horregatik, pues, zerotik diska aipatzen zen diana, errexada, nahi izan dugu bizkotera estilo aldaketa bat egonda, Eta orduan, pues, zerotik hasi garen ez, pues, hori izan zen gultzat. Beste etapa bat, hola xe, adierazteko. Aspalditik ezagutzen zareten lau lagunen taldea bada ere? Bueno, Jontani gara txikitako laguna, gurasoak laguna dire eta Jontani txikitako gara, eta Matxintazu. Matxintani beti izan gara txikitako laguna, kere, eta... Eta guk, bueno, igor, orduan elkartu ginen zuri ez genizu nahi bertzi izan zen. Bino, Matxin, claro, berata lesaka, hurbil egonta, Matxin lesakan bizi da. Eta bera komentatzen. Hori da, Matxin eri lehenengo aipatu genion, eta Matxin eri aipatuta gero, pues Matxinek manesa aipatu zion. Eta orduan, hola elkartu ginen. Hola elkartu zineten. Ba, entzungo dugu, maiz entzun, izan den kantuetariko bat primateak, izeneko pieza, kontaigu zu pixkate, lan honen atzen zer dagoen? Bueno, pues badago igual zoritxarrez gaur egun hainbertzaldiz, bueno, jasotzen diren gertakariak ez. Itzen du pixkot gaur egungo genero indarkeriaren aurka. Nola, bueno, nahuniztan ikusten dugu ez dakitze gauetan, bueno, pues eraso bat egon dela kale ilun batean edo, baina igual kantauz pixkot gehiago zentratzen da etxe batean. Bueno, eraso matxistoiek gauden lekuan etxe batean bertako emakumeak sentitzen aldun represio hortan, ez? Eta orduan pixko bat hori kantatua dago emakumean ikuspuntutik, emakumeak bizitzen duen sufrimendu hortatik, eta gero ere estribillo, guk uste dugun estribillo indartxu batekin pixko referentzia egiten, pues hori, gaur egun gokizon haunitz primate batzuk garela oraindik. Entzun dugu. Primateak kantu entzun duzu, azken trena taldearen zero, izeneko diskoan aurkitu ahal izango zuen piezetariko bat, eta erran kontatu diguzu, entzun dugu, emakumeen kontrako bortizkeriaren kontrako, ez, kantu bat badela, emakumearen ikuspegitik kontatu, zenolako gaiak jorratzen dituzu, diska honetan? Bueno, batez ere izaten aldire, bosola, ikusten ditugun, bueno, ados ez gauden gertakari batzuk, bueno, baita igual sentimendu propio batzuk ere bai, batez ere igual horiek dire batez ere gehien lantzen ditugun gaiak, ze igual dire ere bai gehien eragiten digutenak, ez? Kanpotik ikusi eta gugan, bueno, reakzio bat sortzen duen gai bat, edo zuri pertsonalki afektatzen dizun zerbait, orduan hortik tiratzen dugu batez ere. O beste pare bat ere kontatzeko, ez, zerbait pasatu den. Hori, esperientziaren bat. Esperientziaren bat ere, bai, dira, diskan hor kontatuak, baina, bai, hortik, beti beti. Eta norri datze dira kantuak? Bueno, normalin funtzionamendua izaten da nik idazitun normalin kantuak, badire diskan, bueno, bi kantu Manu Goioganak idatzi ditunak, eta bertze bat Jon Barberenaren letra direnak. Baina, bueno, elkarlanean ibiltzen gara. Eta normalean hola, edo nik idazten dut, edo hoiekin hitz eginta gero letra gisako baldortzen dugu. Eta gehien bat jokenek ekartzen zu etxetik. Ez, letra. Hori, base bat. Era guk iritzia o zerbait moldatu nahi badugu, pues. Hori da. Esku bat botatzen dugu. Base bat erami eta gero hori da. Bertziako betzen dute eta hori zertzen. Musika lehenago baita tor, letra baino edo kantan arabera. Kantaren arabera. Igual, adibidez, kasu honetan, orain entzun dugun primateaken, ensaio baten ginen, eta Manesi okurritu zitzaion, bueno, pues, badun melodia hori ez, gitarra melodia hori, eta melodia hortatik sortu zen letra. Gero letra. Baina gero badire bertze kasu haunitz, lehenengo letra bat, bueno, igual ikusi zu zerbait, idazten duzu, ze, bueno, gogu dituzun idazteko, eta gero horri egiten diozu letra. Zerotik diskan aurkitzen diren kantu guztiak zuenak dira, denak daude hor edo badituzu batzuk, ba oraindik ere, ez, landuak dituzunak, baina bai. Ez baita ezpada diskan sortuak. Bueno, igual hori zuzenekotan gehiago ikusten da, diskako 10 kantuak jotzen ditugula, binore bai, bueno, lehen aipatu bezala aurreko estiloatik moldatu genitun kanta batzuk jotzen ditugu, eta baita bertsio pare bat, eta hori da. Bertsioak ere daude. Bai, bai, bai. Zergatik diskatera duzu, pixate, zuen buru aurkezteko molde egokiena baita, edo euskarri batean ere izatea, baun baita beti, ez? Bai, bueno. Beti ez da, bueno, hasieran kontzertuak eta hola hasi ginen, eta, pues, beti ongi dago azkenin lan bat ateratzea, ez? Ikusteko pues, kanta grabatu, lan bat aurkeztu eta horri izateko. Eskaerak bazen dituzten? Claro, eske pasatzen zitzaiguna zen igual aurreko estiloan bai egin genuen grabaketa txiki bat eta kontzertuak bilatzerako orduan edo isterako orduan egia da itxi genitula kontzertu baina honizten eskatzen ziguten, jode, biali zerbait aditzeko edo nolakoa den, tago, jode. Ez dugu deus ere aurkezteko burua aterateko bira, hau egiten dugu. Orduan, eta baita ere kontzertutan erraten zigute, bazen jendia gustatu zitzaiona, eta jode, grabatu gara duzu zerbait, tal ikual. Eta horregatik animatu ginen, batetik, hori, jode, Manesek erren bezala, lan bat bihar genulako zure burua aurkezteko, eta baita ere, bazilako, urbileko jendia bat ez ere biskot eskatzen ziguna, eta horregatik. Bitartekarion bat da ere kontzertu gehiago lortzeko. Hori da, bai, bai, bai. Entzungo beste kantu bat. Geure mundutan, kantua nahi zenuten, ona hurbildu arazi zergatik. Bueno, letra hau Manu Goioganana da, eta bueno, gustuko dugu kantua, errex entzuten den kantu horietako bat da, eta hitz egiten du pixko bat gaur egun, bueno, bai zuk, eta bai nik edo zeinek ikusi ditzazkegun hainbat gertaera kaletik, eta nahiz eta gauza honitz ikusi igual ez dutenak irten biderik edo, pues esperantza puntu hori beti izan barra dela, ez. bazterrak ez daitezke lauitu eskaletara. Eskaleak ez daitezke lauitu kaletara. Desilusioak ekar beza ilusioaren boza. Negar malkoak topa deza lagunea proposa. Iarrez nuke nahi berriro lanera inertziaz joan. Lan egin nahi nuke baina joan dakoen ondoan. Hildaitezela itxutzera nio sortutako sinesmenak. Bakeak biziritzala hiltzeko. Irrati horren txepiztu baduzue, jakin, kantuzkantu emankizunean zaudetela, azken trena dugula gaurkoan gonbidatu, azken trena taldea, beraterrak ditugu eta bi, talde ontatik bi lagun hurbildu zaizkiguna, Manez Ormazabal eta Jokin Pinatxo, lehen galdetu dizut, antenatik anpo, baina argituko dugu agian, asko galdekingo baitute, Estitxu Pinatxoren anaia bazara, ez da? Hori da, bai. Ai, familiakoa. Zer duzu, familian, musika bai, bueno, dekeko? Nik txikitatik aditxu izan duz beti ondoko logelan kantari, eta hortik igual, ez? Itxin beti izan gara nahiko musikazaleak, bai ama, bai beti bueno, hori, musika, musika eskolan txikitatik bai estitxu eta bai ni, gustatu izan zaigu joatia kulturetxin musika, ez da gitze, joan gara ikustera, beti zaletasun hori izan dugu, eta, bueno, nik izan dut zuerte hori, pues estitxu bezalako irakasle bat okatu zaitela ondu nortun, de lujo. Zenako gomen jo mandizkizu, bidea hasi zenuenean edo? Bai, batez ere igual, hori, hasi ginen inez, igual teknika aldetik, pixkot gomendio batzuk ematen zizkian, igual gehiegi, bueno, posturak pixkat zintzurra ez forzatzeko, ez egoteko sufritzen kantatzen duzun denbora guzian, pixkot arnasketak eta olako gozak. Zer, azkenin gero, bakoitzak pixkot bere estilo propioa bilatzen duta, horretzian, horretzi zian neko libre joatea, bino, igual, batez hori posturak, pixko zintzurra zaintzeko. Bai. Orain taldea osatua, egonkortua dela zuen bidea esango zenukete, edo astapenetan zaudete, eta bidean, ez, forma hartuko duen talde bat izanen da azkentarena. Ba, nik uste, bakoitzak guain bastante garbi dugula, ez, ze helburu dugun. Pus, taldea ikusten dugu ongi funtzionatzen ari dela, eta etorkizuna badula, eta nik uste aurrera egiteko asmoa dugula. Ez, jendiek ere esaten digu talde potentia dela, badula etorkizuna, eta horrek arrimatzen digu ere. Zaila da leku baten sortzea, Euskal Herrian ola, musika mundu enten, bai. Lekutxo baten egitea. Do. Egia da, Euskal Herriari begira baditzula bi alderdi batan ustez positiboa, eta bertze bat pixkot igual zailagoa dena, ez? Positiboa iz dena izaten alda, azkenin ez dugula, bueno, lurralde ere mugatak itzakitza hundia, eta horrek ere bai egiten duna da, zure taldearen zabaltzea erresiagoa izatea, ez? Guk hemen beratik, mende galdera nioz bilo dugu, ez da, ez dagoela agitzak itzurrutxe, hori, zabaltze hori erresa da, bino bertzetik ere, egia da, bueno, pues lurralde ezakitza hundia izateko musika taldea unitzoa direla, bueno, musika jorratzen duen jendea unitzoa dagoela, eta igual ez dela nierrexa ere ez, nahiz eta leku egitza hundia ez izan, pues leku bat egitea ez. Egia da, bueno, nahiz eta zuk mugitu eta zure kontu, hemen kontzertuak jotzen ibili, kontzertuak han jotzen ibili, beti egongo dela banaketa bat haunitza ditzen diren taldeen artian, eta hasi berriak edo pixko bat modu autonomo batin mugitzen garen taldeen artian, ez? Orduan egia da eskalon hori badagola, baina bueno, azkenin pentsatu arrazu pixkot egiten zula, gustatzen zaizuna eta zuk albaldin baduzu zure musika zabaldu lurra guetan zehar, ze azkenin hori den zure pasioa, pues, ezin da gai eskatu. Ongi etorria. Hombre. Bai. Ba, entzungo dugu beste kantu bat, ez du garra, baina gitarra ekarri duzu. Saio bukaeran edo kanturen bat zuzenean eskintzeko bai. Beta ere badugun. Beste kantu bat entzungo dugu, agian Estitxu Pinatxo aipatu dugula, esango dugu ere kolaborazioen artean entzundu dan azpeti ere hor duzue. Bai. Eta kantu batean biak elkarrekin ere entzungo ditu, ezta? Bai. Errandakoa? Errandakoa ari zin. Errandakoa ari zin. Eta errandakoa errandakoari zin, eta errandakoak ni. Ekintzek hitzek zin egindakoa isiltzen dutenean, sentitzen aizarrak barrua janbalida bezala mutu jarraitzen dut burua galduz ikusezin bihurtuz soeliki ez egin nahi dut hemen Ez dizu galdetu baina, azken trena deitzen da zuen taldea, eta azken trena izanak badu lotura, berarekin? Bai, bueno, lehen aipatu bezala, hasi ginen Jon Masizior, Carlos Goikoetxea eta ni, eta nahiz eta Jon eta ni txikitako lagunak izan, elkartu ginen Carlosekin Larunen. Larunen elkarrekin lanin hasi ginen hiruek, benta, bertan badago benta bat, bueno, Larunera badago tren bat igotzen dena eta turistak inta. Eta bertako benta batien hasi ginen hiruek lanin elkarrekin ostatuan. Eta, bueno, hiruek musikako afiziori genunez, bueno, erabaki genuen elkartzea talde bat eginez. Eta, jo, zeizen jarriko diogu. Eta, nola, eguneko momenturik onena zen, azken trena igotzen zenean azkenkoia turistekin, pues erran genuen, venga, pues azken trena, orduan bai, hortik. Eta hola gelditu da. Bai. Eta astapenetik una ibilbide egin duzu, kontatu diguzunaz, entzun dugunaz. Musikalki zuen eremua aurkitu duzu, rock alternatiboan ari zarete, rocka duzu oinarri, baina beti ere irekiak. Bueno, egia da, eske rocka. Eske igual ez gara etiketa. Zaila da definitzia ez. Etiketa gitzaliak, ze diskan bertan ere jaba dire estilo difentik. Gero bada, adez, guri bakoitza eta aldeki diri, pues, denari ez zaigu igual estilo iguala gustatzen, ez? Batzuri neri adibez gehiago kainero gustan zait, batzuri igual asaiago. Baina zuen burua aurkezterakoan eratzen duzu errok alternatiboa nahi zaitela? Bai, ez azkenin aditu ditugu baina arte primateak kanta eta guantxe estitzukin eta petxikin aditu dugun kanta. Primateak definitzen alda, eske ez diogu etiketari jarriko, baina askoz ere dantzagarriagoa den kanta bat, gero aditzen duzu geure mundutan, eta da rock pop roi hortako bat, aditzen duzu hau, eta da balada, bueno, balada rockero bat, estribillo potente batekin, eta gero adituko ditugunak ere bai, ikusten duzu azkenin pixkot bide estilo desberdin honetz direla. Rocka da bai, zer rock, ja, bakoitzak deitzea nahi duen. Ikus dezala. Eta Euskal ere nora ino, ez, iritsi bezareten, hori da. Orain kontzertuetara begira zaudete soilik edo ezagite, etxeko lan hortan ere, sukaldeko lan hortan ere bazabiltzate, nola, zertan zaudete? Orain nahi dugu berriz hasi Jon kanpoan dago eta orain bere partez dago nahakin, nahi dugu pixkoten saiatzen hasi, kontzerturi begira, orain helburu hori xe dugu, ez, bai, kontzertuak ematen. Nengo, igual, bain urtarria eta txaila erdi arte dole biliko gara hor ensaiatzen, batez ere, bueno, Gorkak biskotere bai konfiantza hartzeko, taldeako kide bat gehiago izateko, eta gero ja utxai erdik aldera tika intzinera ziko guenak eberriro ja kontzertuak izten, eta biskot berriro mugitzen. Izten, dagoeneko itxek badituzu, zumbaitzu? Data batzuk badituzu dagoeneko? Batxugu batzuk itxiak, bineo, karo, apirian. Orduan, hartu guenitun denbora margen batekin, seguru egotzen algarenak, pues bueno, denbora izango dugula bai, ze egia da guain arte Jon kanpoan egon ta ezintzara konprometitu ez dare kontzertu bat iztera, ez? Ze imaginatu, bueno, guk, kriston gustua, ze endaian kontzertua, otsaiaren bian. Ta claro, ostra, igual ezin gara konprometitu kontzerturia matera, ez baldin badugu repertoria osatua, eta ongi osatu gainera, ezin gara konprometitu. Orduan utzi dugu lehenengo, bueno, pues, hartu behar dugu lasai dena ongi egotia, kanta guztik ongi ateitzia, eta gero ja behin, ze bat jugur, ja, jendiakin solastua, bino, erra, mira, pues, espetu behar dugu pixko, eta itxiko dugu, ja, ziurtatzen alde izutenin, ja, pues, kontzertu buru hilu atiten alde gula. Astapenen errandut, Bandel Leian parte hartu duzuela urten, Bilbon finalean ere entzun alizan zaituztegu. Ateak ireki dizkizue, lehiak eta unek, edo zuen bueno, taldea ezagutarazteko bide bat izan da, bintzat? Bai, egia da, paimaiak finalista aukeratu zigunean, asizera, pixkot, sare sozialtan eta pixkot zabaldu guinela, ez? Edo, igual, ez dakiku ze puntutora ino, edo, bueno, igual, zonaldeko jendiak etzigunak inoiz deusera errana, jo, urbildu eta, ostra, finalan, darikoa, animo, eta bueno, pues, eskertzen txuzu gola gauzak, ez, beti ere gila da, sibarra zarela, talde bat zarenin, ezin zarela hasi urrutxiko egin konbentzitzen, urbilekoak lehenengo konbentzitu baino lehenago. Orduan, egia dare bai, pues, hori bai sare sozialtan, nordaki, igual, banden lehian ez bagine, igual gaur ez zarez ginen hemen, auskalo, ez dakigu, bino, egia da, pues, ematen dizula pixko hori eskaparate bat dela, ez? Banden lehiako finalera iristia, eta gainera han Bilbo Rockeko salan jotzia eta... Pues, esperientzia polita izan. Aitu bai egontzen. Bai. Ba, osongi, bentzungo dugu beste kantu bat, bidean izeneko pieza. Kondatuko eguzu, itximat? Bai, bueno, egia da, kantu hau horretzen zara lehenengo hasieran bai. Idatzi genuen. Bai, kantu hau lehenago hasi ginen ninta hola beste rollo bateko kantoa zen, beste doinu bat zeukin. Hola, popero hola zen, ta gero diskaiteko garaian ta hola, pues erakin un bakaina gehiago sartzea, ez, beste formatu bat. Bulta bat eman genion, ta bastante aldatu genuen kanta azkenin. Bai. Eta letrak zaten du, ez, esperientzia bat. Bai, bueno, pinta... hau jontan ere esperientzia bat da, ze... bueno, ikasten ari ginela, biek elkarrekin nuztimintzi ginen, eta han elkartu ginen Galeseko bi tipokin, ari zirela Galesetik, autostop ez da, oin ez da, gurutzatzen Inglaterra, Frantzia guzia, gero naino iritsi, penintxulari buelta guzia eman, eta berriro gotxi. Eta elkartu ginen hoiekin, eta hoiek ere musikazaleak ziren, gitarrekin eta zeuden, eta kantatu ziguten hoien kanta bat, hau, bidean, nio inglesez hoien kanta. Eta jode, gero itxina egin joan jontani, ostia, ze guai zegoen letra, ze originala, ez, nola kontatzen duen historia, eta galdetu behar diogu, aber, ibiltzen aldugun letra guk kanta bat iteko. Eta jode, hoiek aski gustora utzi ziguten, eta hau da, emaitza. Entzun gauna. Nor marraztu izue diskazala oso polita da? Jonen lenguzina da, Ainhoa Astrain. Eta aipatu genion pixko bat ze idea genuen, ze nahi genuen egin. Eta berak ba, eskuz marraztu zigun, eta haitz konten. Bazerotik izeneko diska eskuragarri, azken trena taldea ezagutzeko aukera izango duzu. Diska fisikoa nola banatuko duzu? Diotzen bat alde atera dituzu? Ba, hilaran nahi zoro ditzen, zehazki zen bat alde ziren. Ez nahi zoro ditzen, baina jarri genitxun beran salgai Xuga ostatuan, Kataku ostatuan eta Garbine dendan, Lesakan daude Koskilan eta Arran ostatuan, eta gero, bueno, sare sozialetatik idatziz gerore bai, lasai ederrin eskatzen badi guzuri, guk bidaliko dizugu, ja, egonda jendia eskatu diguna eta problemik gabe bidaltzen dizugu itxera. Bai, internet bidez ere bada aukera. Bai, bueno. Entzuteko edo, plataformaz berdinetan ere jarriko dituzte. YouTubeen dago diska guzien zuen gai, kantaz-kanta, eta orain asteburu hontan urrengo astean zehar rai gara Spotifyen jartzeko eta zik Spotifyen ere bai segidan egon izanen da. Zuekin harremanetan jartzeko, zein da bide egokiena? Sare sozialetan zaudete, baduze Facebook orrialdea? Bai, Facebooka badugu. Bai. Twitterra, Instagrama, sare sozial guzitan mugitzen gara. Bai. Eta bertatik idatziz edo, bueno, hor beti kontaktuak hor daudeleko guztietan, eta e-mail bat idatziz edo gure telefonoak ere hor daude, deituta lasai derrin, gustora erantzuma dizugu. Bai, ja, kontzertuekin hasiko baitzarieta esan duzu bezala, hemendik gutxira, zuen diskaren defendatzen, eta pentsu dute Euskal Herriaren itzulia egitea, ez duzula ametsa. Espero dugu, ala izaten. Ala izaten. Ba, hemen dikurbil ere entzuten zaituzte egun. Bai. Eta, guztionekin gelditzen gara. Gitarra ekarri duzunez, Jokin, kantu bat, eskainiko dugu zurain zuzenean. Perfecto. Zein? Labroides dimidiatus. Ongi da, horrekin gelditzen gara. Perfecto. Ami esker. Vale, aizuri. Zen ongi. Keak horritutako begiak denborak lehortutako azala ardurek urdindutako ilea ikusi nahi ez nuena ikusgai kolore grisa palta itzalian ikusi zaio dispiluan ez ezagun bezain arrotz zurea ez den aragi arrean maizte erran zer daukazun jakin dezadan zer dudan erran nor zaitudan jakin dezadan nor naizen. Begiekin sentitzen du gaur egungo gizartea objetu epaitua garagu mundua deitzen den erakusleiu honetan alferrik dira zalpenak. Agerikoa denean alferrik dira ispiluak. Kampoak barrena isladatzen ez duenean. Erran zer daukazun, jakin dezadan zer dudan. Erran nor zaitu da nor naizen. Erran zer daukazun, jakin dezadan zer dudan. Erran nor zaitu da, Kantuz Kantu, Euskal Kultur Erakundeak babesutako emankizuna.